wolny dzień, odżywamy na nowo, nie możemy. Nie chcemy siedzieć przed telewizorem, bo jak rano usiądziemy, to staniemy wieczorem. A na dworze tak pięknie jest, kolorowo, ubieramy się i idziemy do zoo. A na dworze jest tak pięknie, kolorowo, ubieramy się i idziemy do zoo. To miejsce, w którym na pokaz wystawione są zwierzęta, aby smógł ocenić, które jest piękniejsze, aby smógł ocenić.